محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنات، محترم المسلمات، Ramazan'dan evvel bir müddet namaz kılmanın ehemmiyetini, namaz kılmayanların cezalarını açıklıkla anlatmaya devam etmiştik. Ramazan-ı Şerif içinde de Ramazan orucunun mana ve önemini yine izah etmeye devam etmiştik. Bugün de zekat vermenin ehemmiyetini, zekat vermemenin cezasını ve cehennemini birkaç ayet-i celile ile izah etmeye devam edeceğiz. Efendiler, bilindiği gibi biz müminler ve Müslümanlar yeryüzüne bir gaye için getirilmiş bulunuyoruz. Bir gaye için yaratılmışız. Bir maksat için yere atılmışız. Müslüman yeryüzünde başıboş dolaşamaz. Müslüman boş yere servet sahibi olamaz. Müslüman gayesiz gayesiz dolaşamaz. Müslüman taharetsiz ve ibadetsiz kaldırımları ve zaddeleri aşındıramaz. Mümin Allahsız nefes tüketemez. Mümin imansız bir kalbe havayı pompalayamaz. Mümin şuursuz dolaşamaz. Mümin kulağını Allah'tan başkasına veremez. Mümin gözüyle hakkı görmekten başka bir şey göremez. Mümin Allah'a gitmekten başka bir yere gidemez. Mümin Allah'ın rızası aramaktan başka bir şey arayamaz. Mümin inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen bir askerdir. Allah'ın askeri olacaktır. O halde neden cennetten çıkarılmışız? Bizim ceddimiz Hazreti Adem aleyhisselam niçin cennetten çıkarılmıştır? Bunun sebepleri ve hikmetleri üzerine uzun durmayacağım. Sadece şu kadar söyleyeceğim ki, cennetten çıkmasının bir hikmeti ve sebebi, tekrar cennete dönmek içindir. O vesileyle, o sebeple, o tür ve hikmetle dünyaya çıkmış olduk ki, imtihana tabi tutunalım. Geçen de sanmasın. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فَذَكِّرْ الصَّابِرِينَ ayetiyle anlatsın ki yeryüzüne imtihan gayesiyle atılmışız. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılışının sebebi bu. Ve bu cennetten çıkmak demek, cennetten ebediyen mahrum olmak demek değil. Tekrar cennete dönmek için bu savaş meydanına, bu mühnet meydanına, bu imtihan sahasına yeniden atılmış bulunuyoruz. Gaye bu. Maksat bu. O halde ey Müslüman, senin vatanı asliğin cennettir. Senin babanın, senin dedenin, senin ceddin, ceddin Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamın vatanı asliyisi cennet idi. Cennetten çıkmıştı. Biz de onun soyundan olduğumuza göre bizim de baba vatanımız, asıl vatanımız cennettir. Bu dünya asıl vatan değildir. Bu dünya bir misafirhanedir. Tekrar bütün davamız ve kavgamız, bütün gayemiz ve gayetimiz yeniden asıl vatanımız olan cennete tekrar dönmek olacaktır. İşte gaye bu. Onun için yolunu tespit etmeye ihtiyacım var. Onun için 124 bin peygamber geldi. Onun için bütün kainata وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صُفَتِيلَا yeryüzüne bütün kelime mekana bunun için Hazreti Muhammed Mustafa geldi aleyhissalatü vesselam. Onun için Kur'an-ı Azimistan geldi. yol göstermek için, bu gayeyi ihtar etmek için, bu davayı anlatmak için, sokak sokak boşuna hayat tüketmemek için. Ey Müslüman! Ey Müslüman! Sen dünyada gayesiz ve manasız dolaşmaya gelmedin. Görmez misin ki yeryüzünde her şeyin bir istikameti var. Senin icat ettiğin bir otomobilin bile bir direksiyonu var. En küçük mahluk diye baktığın karıncaların bir yolu var. İğrenerek, nefret ederek baktığın sinüslü böceğin bile kendisi giderken arkasından yapışkan bir yolu var. Leyleklerin yolu var, bay arısının yolu var, yılanların yolu var, her şeyin yolu var da senin yolun hangi yoldur? Sen hangi yola gideceksin? Senin direksiyonun yok mu? Senin istikametin yok mu? Senin bir hedefin, senin bir yolun yok mu Müslüman? Ey gazinolarda, ey kahvehanelerde, ey meyhanelerde ömrünü tüketen bir tane kardeşim! Sen yeryüzüne serhoş olmaya mı geldin? Sen yeryüzüne serseş olmaya mı geldin? Ey kaldırımları açındıran insan! Ey dudağında sigarayla Ramazan günü Allah'a isyan eden insan! Sen bunun için mi kainata geldin? Sen bunun için mi insan olarak yaratıldın? Senin hayvandan farkın yok mu? Hayvanlar 24 saat yemek ve içmekte kusur etmezler. Sen Müslümansın, Ramazan günü hayvandan ayrılacaksın. İmsakten ve iftara kadar yemekten içmekten kesilip insan olduğunu idrak edeceksin. Sen üstün sıfatlarla yaratılmış insan. Sen Allah'ın en büyük sanatını, Allah'ın insan dediği sanatını yeryüzüne getirmekte vazifeli olan kadın. Sen ey kadın, kaldırımlarda sırtına kadar soyunarak bacağına getirdiğin kot pantolonlarla vücudunun en mahrem noktalarını açığa vurmak suretiyle milletin desteğini suhsiyata ve zinaya kesmek için mi geldin? Sen bunun için mi kadın oldun? Sen şöhretine mahkum mu kalacaksın? Ey servet sahipleri! Ey apartman sahipleri! Siz taştan ve topraktan mamul bir hayatı mı istiyorsunuz? Siz hangi köşkün sahibi, hangi malikanenin sahibi, hangi sarayın, villanın, hangi apartmanın sahibi olursanız olun, en sonunda ölür ölmez boyunuzun ölçüsüne göre bir tabutun içine gömüleceğinize inanmıyor musunuz? Ve kupkuru bir toprağın sinesine, kupkuru bir toprağın bağrına emanet edileceğinize inanmıyor musunuz? Toprağa gömdüğünüz insanlardan ibret almıyor musunuz? Ecdadınızdan, aranızdan ayrılanlardan, mezarın içine gömdüğünüz, kabrin içine defnettiğiniz bütün insanlardan hiçbir ibret almıyorsunuz, hiçbir hissete gelmiyorsunuz, hiçbir ibret almıyorsunuz. Durmadan dünya malı toplayıp devam ediyorsunuz. Allah'ın azabını kazanıyorsunuz. Allah'ın gazabını celde ediyorsunuz. Ve Allah-u Azimüşşan'ın rızası yerine, rahmeti ve cemali yerine en ağır ikramlara, en ağır cezalara bilerek yaklaşmaya devam ediyorsunuz. وَاَيْنِنْ لِكُلِّهُ مَزَفِرْ لُمَزَى الَّذ۪ي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَاَخْرَدَهُ Sırrının, azabının muhatabı olmak istiyorsunuz. Onlar ki fakir fukarayla alay ederler, göz ve kaş oyunlarıyla insanları alay alırlar, yoksulları alay alırlar, onlar ki durmadan mal toplarlar, eşya toplarlar, milyonların üstüne milyonları yırarlar, mal tutup ederler, haram helal aramazlar, servet temin ederler. Ve sonra da zannederler ki o mal ve servet onları ölümsüz yapacak. Hiç ölmeyeceklermiş ki devam ederler. Hayır, bilmezler ki مَا أَغْنَى عَنْهُ وَمَالُهُ وَمَا كَسَبَ. Hiçbir zaman Mekke'nin ileri gelenlerini, Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri, Firavunları, Karunları, kazandıkları mallar cezalarına mani olmadı ve dünyada ebedi bırakmamış oldu. Bütün ibretleri veriyor Kur'an. Bütün hakikatleri ortaya koyuyor Kur'an. O halde şimdi Allah-u Azimüşşan'ın bizim için vaat ettiği ve bizim için bizi korkuttuğu şeylerden biraz bahsedeceğiz. Efendiler, Allah-u Azimüşşan ne güzel buyuruyor, ne güzel haber veriyor. اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ne güzel bir mana, ne güzel bir müjde ya Rabbi. Allah-u Teala şöyle ferman ediyor, şöyle haber veriyor. Ey müminler! Ama dikkat edin, yalnız müminlere hitap ediyor. Ayet-i Kerime yalnız müminleri alakadar ediyor, mümin sıfatını taşıyanlar. Mü'min sıfatını. Ya Rabbi yeryüzüne bizi mü'min sıfatıyla getirdin. Yeryüzünden mü'min sıfatıyla gitmemizi nasıl eyle ya Rabbi? Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ey mü'minler diyor Cenab-ı Hak. Sizin yeryüzünde bir takım mallarınız olacak. Size mülkiyeti helal kıldım. Size mirası helal kıldım. Size tayyibatı helal kıldım. Size dünya nimetlerini helal kıldım. Men harrame zinetallahi lleti ahraca li'ibadihi. Allah'ın yeryüzünde kulları için çıkardığı tayyibatı ve tabiatı kim haram edebilir? Ben size çok şeyi helal ettim. Çok şeye müsaade ettiniz, bütün bunlardan istifade edeceksiniz. Dünya mülküne sahip olacaksınız, dünya servetine malik olacaksınız. Size irade verdim, size akıl verdim, size şuur verdim, size zeka verdim, size mantık verdim, size hesap verdim, size matematik verdim. Ve birçok mülkiyetlere sahip kıldım. Fakat imtihan içinde olduğunuzu unutmayınız. Ben sizin için bir pazar kurdum diye Cenab-ı Hak. Bir pazar kurdum. Dünya sizin için bir pazardır. Bu pazarda canlarınızı ve mallarınızı bana satarsanız diyor Cenab-ı Hak. Bana satarsanız ben de onun karşılığında size zatıma yemin ederim ki cennetimi ve cemalimi vereceğim diyor. Bizde ilahiye de malını ona sat kardeşim. Malını ona satmak ne demektir? Şimdi biraz sonra göreceğiz. Yeryüzünde ilahi hükümleri tatbik edersen bütün hakikatleri meydana getirmiş olursun. İlahi hükümler. Ne kibirleniyorsun kardeşim? Mercedes arabanın içerisinde Firavun gibi ne kibirleniyorsun? Ne gururlanıyorsun? Senin sonunu ben görür gibiyim. Ehli hikmet öyle diyor. Ana rahminden geldik. Dünya denilen pazara 4 metre kefen aldık, döndük mezara diyor adam. Hayatın bütün seyri bundan ibarettir. Ey insan, ana rahminden geldin, dünya denilen pazara 4 metre kefen aldın, döndün mezara. Başka bir şekil yok alemde. Ne kibirleniyorsun, ne kibirmişsin, nedir bu dünyanın peşinden süslüğü süslüğü koşuyorsun. Pazar var dünyada. Allah'ın pazarı, Allah'ın emvalini, Allah'ın sana verdiği emlaki, onun rızası yolunda, onun davası yolunda, onun ahkamı yolunda harcarsan sana cennet var diyor Allah-u Teala. Ne bekliyorsun başka? لِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Tahkik ile haber oluyor. وَاللَّهِمْ hükmünü başa alıyor. Ve mutlaka onlara, evet onlara olacak cennet, mutlaka onlara olacak diye hissediyor. Bu kadar kat'i, öyle bir akıt ki, satan da Allah, satın alan da Allah, elbette hiçbir vaadinde hulf etmeyecek ve bu akıt hiçbir şekilde bozulmayacak. Çünkü Allah-u Teala vaadinde katiyen vaadinden hulf etmeyen bir Allah-u Teala'dır. Şimdi bakınız, ehli iman nasıl mülkiyetini Allah'a satıyor ve nasıl ehli iman Rabbine eşyasını teslim ediyor. Tarihi bir vakayı anlatmadan geçmeyeyim. Efendiler, borçlu bir Müslüman vardı. Borçlu bir Müslüman. Tabiîn devrinde, biliyorsunuz, Resul-i Zihanımız öyle buyuruyor. Devirlerin, zamanların en hayırlısı benim zamanımdır buyur Resulullah. Benim zamanımdır. Bütün zamanların en hayırlısı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın zamanıdır. Asr-ı saadet, sahabenin asrı. Sümmeyyezine yelûnehum, sonra onları takip edenlerin asrı, tabi'in asrı. Sümmeyyezine yelûnehum, sonra onları takip edenlerin asrı. İşte tabi'in asrında bir hadise. Borçlu bir Müslüman. Evet, borçlu bir Müslüman. Efendiler, borçlu olmak çok ağır bir davadır. Borçlu olmak yok mu? Ne ağır bir davadır. Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. Sahibu d-deyni mağlûnun fî kadri, lâ yekuffuhu illâ kadâ'u d-deyni. Borçlu ölen Müslüman, borçlu ölen Müslümanın ruhu kadrinde muallaktadır, bağlıdır, sımsıkı ruhu bağlanmıştır. Yükselemez, arka çıkamaz buyuruyor. O, borçlunun ruhunu borcu ödeninceye kadar kimse serbest bırakamaz. Borçlu olmak çok tehlikeli, çok ağır bir davadır. Onun için o devirde müminlerden birisi borçluydu. Bir türlü borcunu ödeyememişti. Nereye başvurduysa hiçbir sonuç alamamıştı. Kimin kapısını çalmışsa çaresiz kalmıştı. Borçlu olmaktan korkuyordu, hayal ediyordu, borcunu veremiyordu, sabahlara kadar uykusuz kalıyordu. Sonra çaresiz kaldı, bir gün hacet namazı kıldı. Hacet namazı kıldı. Meşru bir namazdır. İlmihal kitaplarında teferruatına kadar anlatılmıştır. Hacet namazı kıldı. Bütün samimiyetiyle Allah'a el attı. Ya Rabbi dedi. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Rabbim, yalnız sana ibadet ettim. Yalnız senden yardım istiyorum dedi. Beni başka bir kapıya gönderme. Binsare kaldım, naçar kaldım, hiçbir insanım kalmadı dedi. Sen ne yaparsan yaparsın, sen her şeye kadirsin, sen her şeye müstebirsin Allah'ım dedi. Beni başka bir kapıya gönderme, beni başkasına araştırma, imanıma yediremiyorum, şahsiyet insanlığına yediremiyorum buyurdu. Bir fakir, ne tür insan bir manzaradır kardeşlerim, bir Müslüman, zenginin karşısına gidip de onun karşısında sütüm sütüm olamaz. Sırf zengin olduğu için, sırf sermayedar olduğu için, sırf kapital sahibi olduğu için bir Müslüman gidip onun karşısında ezilemez, dizilemez, sökülemez ve onun karşısında rükû haline gelemez. Habibullah ne buyuruyor? مَنْ تَوَادَى غَلِيًّا لِغْنَاهُ فَكَدْ زَهَدَ سِلْتَى دِينِهِ. Hangi bir Müslüman sırf sevgin olduğu için, sırf sermaye sahibi olduğu için, dünyaların sahibi olduğu için gider de bir zenginin karşısında boynunu biterse, tevazu gösterirse, onun karşısında avuçlarını oluşturursa, yüzünü buruşturursa, bu Müslümanın dininin istenkisi vallahi gider buyuruyor. Fakir olmak ne perişanız ya Rabbi. Ya Rabbi, milleti İslamiyeyi fakirlik ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu mü'min, bu tabi'i de gidip kimseye ulaşamamış. Allah'ına yalvarmış, Rabbisine sığınmış. Ya Rabbi, sensin her şeyin haliki demiş. Sensin malikin mülk olan Allah demiş. Lehu mülkü semavati vel ard demiş. Ve lehu mirâti semâvâti vel ardı. Yalvarmış Allah'a bütün sıfatlarıyla. Ağlamış, seccadesini öylesine ıslatmış ki, o gözyaşlarıyla ıslattığı seccadenin üzerinde uyumuş, kalmış ve sükunete ermiş. Gecenin yarısı rüyasında Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem görmüş. Resul-i Zişanımız, ey filan sen Allah'a nasıl yalvardın? Sen nasıl yalvardın ki bütün perdeler kalktı, bütün mesafeler kalktı ve senin feryadından Allah beni haberdar etti demiş. Nasıl yalvardın ey filan? Nasıl Allah'a yalvardın? Ey Müslüman sen eğer Allah'a yalvarmasını dilendin, hiçbir şeye muhtaç olmayacaksın. Sen eğer Allah'a dua etmesini dileydin, sen yalvarmasını dileydin, sen ona sığınmasını dileydin, sen Allah deseydin, senin başında bir avuç koyunun sana tahakkül edebilecektir. Bir avuç anarsın, sokakları kan rengünde müesseslerle sizin kelimatıya dönüştürecektir. Sen Allah katında yalvarışını, onun karşısındaki ubudiyetini, tezellülünü, tazarrunu ve bütün hakikatini idrak ederek dua etseydin, ne senin çocuğundan, ne senin ailenden, ne senin sokaklarından sana hiçbir şey zarar vermeyecekti. Ya eyyühellezine amenu aleyküm menfisekum la yedirrukum men belleyde sebeytum ila ahiril ayet. Ey müminler, siz nefsinizi Allah'a kurban etseydiniz, siz Allah'a kul olsaydınız, siz hakikaten ihtine sırata müstakim ayetine sabık olsaydınız ve siz Allah'a kullukta semat etseydiniz, kainat kafir olsaydı, size zarar vermeyecekti Allah-u Teala. Sen Müslüman, ey kaygılarda kaybolan Müslüman, zamanın sırtına bakan Müslüman, zamanın belaletinde kaybolan Müslüman, Avrupa'dan örnek alarak, sırtına kadar koyulup, kıyıp yaparak, sokak sokak dolaşan bir insan insan. Dön Allah'ına yalvar, Allah'ına yalvar, Muhammed Mustafa'yı görmeye çalış, onun kokusunu almaya çalış, onun raihasını sanmetmeye çalış. Tıpkı Yusuf'unu kaybeden Yakub aleyhisselam gibi, Yusuf'unun kokusunu aldığı gibi, sen de ey yollarda kaybolan, ey servetin içinde kaybolan, ey sermayesine aldanan, el hakimut tekasur, hatta yurtumun rekabı olan, ey insan millet, sen de Muhammed'in kokusunu almaya çalış. Ne haber veriyoruz Rabbil Alemin? وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَاجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَلِّدِينِ Hazreti Allah haber veriyor. Diyor ki Yusuf'un kaybolmasına dayanamayan, Yusuf'un kaybolmasına dayanamayan Yakub aleyhisselam ağlamış ağlamış göz nasları dökerek gözlerine bembeyaz perde gelmişti. Ve hala ümidini kaybetmemişti. Yusuf'unu arıyordu. Dağlarda, tepelerde, dağlarda, mezralarda Yusuf, Yusuf diye dolaşıyordu. Kaybettiğini aramanın hasreti içindeydi. Bulacakmış gibiydi. Eliyle koymuş gibi uzanıyordu. Ama bir haber alamamıştı. Kervan, Yusuf'un gömleğini taşıyan kervan, Mısır'dan ayrıldıkları sırada وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ kervan Mısır'dan intisal edip ayrıldığı noktada 3 aylık yola yol mesabesinde Kenan dillerinde, tepelerde, Yusuf'un kuşlarından, Hüseyin kuşlardan Yusuf'un haberini soran Yakup birdenbire 3 aylık yola yol varken daha binlerce kilometrelik mesafelerden birdenbire kervan yola ayrılınca çocuklarına dedi ki vallahi ey yavrularım, ey insanlar, illiyle cidri hayyusu, Yusuf'umun kokusunu anlıyorum, Yusuf'umun kokusu geliyor dedi. Sen de Müslüman, hasretle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın kokusunu almalısın. Bu pis kokan caddelerden, pis kokan caddelerden, sivir kokan caddelerden, bilmedize Muhammed'i rayihaya almalısın. Yeter gaflet ettiğin, koskoca bir Ramazan geçiyor. Allah'ım ne nasipsizlik Allah'ım, koskoca bir Ramazan geçti de hayvanlar gibi yediler içtiler. Allah'ım sana isyan ettiler. Kaldırımlarımızı kirlettiler, sokaklarımızı kirlettiler, seni bizim bütün milletlerimi kirlettiler, sellerimizi, kemirlerimizi kirlettiler, bile bile olup yediler. Bunları ıslah eyle ya Rabbi! Eğer bunların ıslahı kabil değilse, kahru seni ıslah eyle ya Rabbi! Fakirliz insan, ey müşidan dedi, sen Allah'a nasıl yalvardın ki, nasıl kapıyı saldın ki her şey meydana çıktın? Sen dostlu, boylu düşük, mahzun ve mükebber bir ümmetinsin. Seni anlıyoruz dedi. Ben وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ben bütün alemlere, hatta kabirinde yatan mevtalara bile ben rahmet olarak göndermişim. Seni şimdi burada yardımsız, seni rahmetsiz nasıl bırakırım dedi Resulullah. Hüngür hüngür ağladı Allah Resulü. Sonunda Şam'da hadise Şam şehrinde cereyan ediyor. Şam şehrinde, Dimaş şehrinde cereyan ediyor. Buyurdular ki Şam'da yine benim ümmetlerimden zengin bir Müslüman var buyurdular. Şam'da benim ümmetlerimin içinde zengin bir Müslüman var. Ey filan! Süratle sabah namazını kılar kılmaz derhal o zenginin dükkanına gideceksin. O kanınmış bir adam, Bereketoğlu üstündeki zengin, Bereketoğlu üstündeki gani, el-ganiyyil millin. Ona gideceksin, Allah'ın Resulü ve Habibi, Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sana selam söyledi ey Bereketoğlu diyeceksin ve ihtiyacını bildireceksin buyurdular. Sabah namazını kıldıktan sonra bütün taaccülüyle, bütün dikkatiyle, imtinasıyla koşa koşa gitti Bereketoğlu'nun dükkanına. Bir insan oturuyordu kasanın başında. Yaklaştı, dedi ki ben falan oldu falanım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sana selam söyledi, sana selam gönderdi, benim için ihtiyacım var, bin altın kadar borcum var, bu borcum. Yardım etmemi söyledi bu. Bereketoğlu yüzündeki şekil değişti, birdenbire bir nuraniyete bürünün, beşeresi, yüzünün derisi sarı bir mehtaba dönüyordu. Birdenbire bir cazibeye kapıldı, yerinde duramayacak bir hale geldi. Zavallı dostu şaşırmıştı, ne oldu bu adama diyordu. Biraz sonra sükunete erdi Bereketoğlu ve döndü dostunun yüzüne, evladım Allah'ın Resulü ne söyledi, bir daha tekrar eder misin dedi. O da Allah'ın Resulü sana selam söyledi, sana selam gönderdi dedi. Yeniden yüzündeki renk değişiklikler peydahlandı, değişik bir hale bir potansiyele uğradı. Birkaç dakika sonra tekrar yenilerek, evladım Allah'ın Resulü ne söyledi, yine tekrar eder misin diyordu. İkinci sefer, tekrar etti dostu, selamını tekrar etti. Bu sefer yine tekrar eder misin dedi, dördüncü sefer. O zaman zaten kalbi yaralı, zaten her kapıdan kovulmuş, bir çare, fukara dostunun ama namuslu, ama sabırlı, ama haysiyetli, ama şahsiyetli, ama karakterli, ama cibiliyetli insan. Döndü dedi ki Bereketoğlu, ben fakir ve dostlu bir insanım. Benimle dalga geçme, benimle alay etme, bir sattasıyla alay etmiyordu. Ne tekrar edip duruyorsun, ne durmadan tekrar etmiyorsun. Ben zaten perişanım, ben zaten dağlıdarım, ben zaten belveledarım, ben zaten perişanım. Nedir benimle alay ediyorsun, tekrar et, tekrar et, niçin söyleyip duruyorsun dedi. Berekatoğlu gözlerinden kayın siyahları dökerek ey filan dedi, vallahi senin gördüğün Hazreti Muhammed'i bu gece ben de gördüm. Bana emir verdi, bana haber verdi, senin ihtiyacını mutlaka karşılayacağım. Senin ihtiyacın 1000 altındı. Her tekrar et dediğimde sana 1000 altın verecektim. 4 kere tekrar ettim, al sana 4000 altın. Eğer son devam ettikçe, sen tekrar ettikçe bütün kasamdaki altınları vereceksin. Şu anda kasamda 20 bin altın vardı. 20 defa tekrarsaydın vallahi hepsini kurban edecektim dedi. Mümin, Müslüman, sen ne biçim Müslümansın? Ey zekatını vermeyen ahmak Müslüman! Ey zekatını hesaplamayan gafil Müslüman! Ey zekat vermekten korkan hain Müslüman! Sen niçin yaşıyorsun? Senin hayattan gayen ne, davan ne, derdin ne? Söyler misin bana? Niçin yaşıyorsunuz? Niçin yaşıyorsunuz? Söyler misiniz? Ve sonunda elde ettiğiniz servetleri, mirasları, mülkiyetleri, her şeyi bırakıp gitmiyor musunuz? Bırakıp gitmiyor musunuz? Dün cumartesiydi. Çok sevdiğim mümin, Müslüman, Allah yoluna koşan bir kardeşim vardı. Çarşamba akşamı gelip beni arabasıyla evinden almış, kendi mahallesine iftara götürmüştü. Orada iftarımızı yapmış, neşe ile dua ile aynı mahallede camide vaazımı yapmıştım. Vaazdan sonra yine arabasıyla bizi alarak gelip evine teslim etmiş, kendi evine dönmüştü. Yolda hiçbir faninin aklına gelemeyeceği bir hal içinde bir trafik kazasına kurban giderek orada biiznillah şehiden vefat etti ve dün bütün mülkiyetine rağmen, bütün servetine rağmen, bütün dostlara rağmen buz gibi toprakların bağrını emanet etti. Hüngür hüngür ağlayarak mezar başından ayrılmak zorunda kaldı. Bunun için mi çarpışıyorsun Müslüman? Sen bunun için mi Allah'a isyan ediyorsun? Sen bunun için mi mülkiyetinden %2,5 zekatı vermek istemiyorsun? Niçin yaşıyorsun? Ya Rabbi, bahsini ettiğin bu merhuma ve bütün müminlerin ahirete intikal etmişlerin ruhlarına, şu mübarek Ramazan hürmetine rahmetini ve rızanı ihsan eyle ya Rabbi. Aynı zamanda bir Müslüman kardeşimizin yine kuruşuna kadar zekatını ayırıp veren, Allah yolunda koşan bir Müslüman kardeşinin pırıl pırıl, tesettürlü, teveccühlü ve bütün varlığıyla Kur'an'a yönelmiş bulunan bir kız çocuğu çok ağır bir ameliyat oldu. Ya Rabbi buna ve buna benzeyen bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, demek ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ayetiyle haber verilen, pazarda malımızı ve mülkümüzü Allah yoluna vermekle ancak cennete nail olabiliriz. Başka şekil kalmamıştır. Müslüman, senin de sermayen olacak tabi. Senin de servetin olacak. Servet ve sermaye haram olan bir şey değil, caiz olmayan bir şey değil. Ama senin servetinin, senin sermayenin, Yahudinin sermayesinden farkı olacak. Yahudinin de milyonları var, senin de var. Ama farkı ne? Ma huvel farku? Bu ikisi arasındaki fark nedir? Kafirin sermayesiyle müminin sermayesi arasında, serveti, parası ve ticareti arasında fark nedir? Fark nedir Müslüman? Tek kelimeyle itauz zeka, zekatın verilmesidir. Eğer sen zekatını vermiyorsan o servetin Yahudi servetinden ayrılmış olamaz. Zekat, müminin sermayesini temizleyen para. Zekat, müminin sermayesini artıran para. Zekat, mümini artan, mümini parlatan, mümini Allah'a götüren bir para. Sen ondan nasıl uzaklaşıyorsun? Nasıl kuruşuna kadar hesaplayıp zekatını vermiyorsun? Ey Müslüman kadın! Eğer senin boynunda, eğer senin koynunda, eğer senin kollarında, eğer senin çekmecende dolabında altın eşya, altın ziynet eşyası varsa ve bunlar 96 gram tutuyorsa, %2,5'unu ayırıp mutlaka zekat vermezsen, o boynuna astığın altın kolya, kollarına geçirdiğin altın bileziği, vallahi mahşer günü ateşten halka gibi seni sırtık inha edecektir. Onu sana verene sen vereceksin. Onu sana lütfedene vereceksin. Onu sana vereni tanıyacaksın ve mutlaka vereceksin. Ey Müslüman! Senin de eğer dükkanında ticaret eşyası olarak alıp sattığın ticaret eşyası varsa ve bu da nisap miktarına kavuşuyorsa, 96 gram altının bugünkü değerindeki tutarına maliksen, sen de o dükkandaki bütün ticaret eşyasını alış fiyatı üzerinden hesaplayacaksın. 100 bin mi, 200 bin mi, 2 milyon mu? %2,5'unu hesaplayıp mutlaka yoksullara zekat olarak vereceksin. Eğer böyle yapmazsan dükkanındaki bütün mallar cehennem ateşi olarak seni kasıp kavuracaklardır diyor Kitab-ı Kerim. Cezan çok büyük. Bakınız, Hazreti Allah öyle haber veriyor. Aman ya Rabbi! يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ Allah'ım! Allah'ım! Müslümanı cehennemle terbiye etme Allah'ım! Buyuruyor ki, hesap gününde zekatını vermedikleri anlatılanlar, zekat vermediklerini tespit ettiğin insanlar, يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ Cehennem ateşinin ortasında o zekatını vermedikleri mallar durmadan alev alev kızaracak. Alev alev kızaracak. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجِنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ O cehennem ateşinde kıpkırmızı 500 bin derecelik hararet içerisinde erimiş bir hal alan o zekatı verilmemiş mallarla o zekat vermeyen Müslümanın alnına yapıştıracağım diyor Allah-u Teala. Yanlarına damga vuracağım. Sırtına mühür gibi basacağım. Cezayı görüyor musunuz? Şu cezaya müstahak olmayınız müminler. Hali hayatınızı ve zekatınızı veriniz, veriniz. Neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? İşte bu tehdit ve bu vaidin içinden kurtulabilmek için hali hayatımızda bu vazifeyi eda etmek borcundayız. Hiç kaçamak bir yol aramayınız. Herkes nasıl namaz kılıyorsa zekatla mükellef olan insanlara zekat vereceklerdir. Bakınız Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an biliyorsunuz Hazreti Muhammed'den sonra aleyhissalatü vesselam'dan sonra emir-i müminin olmuştu. Halifeydi. Devlet reisi olmuştu. O zaman yine bildiğiniz gibi bir takım kabileler gelip dediler ki ya emir el müminin biz kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz 5 vakit namaz da kılıyoruz. Fakat dediler zekat vermek istemiyoruz. Zekat ağrımıza gidiyor. Zekat bize ağır geliyor dediler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın hassasiyetini görüyor musunuz? İslam'ı ne anlamış sahabi ya Rabbi? İslam'ı nasıl anlamıştır o? Ebu Bekir Sıddık, servetini ve bütün mülkiyetini Allah yoluna vermekte Sıddık olmuştur insan. Öyle buyuruyor Resulullah, öyle buyuruyor. Peygamberlerden sonra, dikkat ediniz, ölçüye bakınız. Peygamberlerden sonra, yeryüzünde Ebu Bekir Sıddık'ın imanını terazinin bir kefesine koyunuz. Peygamberler hariç ondan sonra kıyamete kadar gelen insanlar dahil, bütün insanların imanını terazinin öbür gözüne koyunuz, Ebu Bekir Sıddık'ın imanı hepsinden vallahi daha ağır gelir diyor. İman kalası, iman suru, iman zirvesi, iman burcu Ebu Bekir Sıddık. Biz zekat vermek istemiyoruz, zekat ağrımıza gidiyor deyince, derhal bütün dehşetiyle, şiddetiyle o merhametli Ebu Bekir, o muhabbetli Ebu Bekir, gözyaşlarından ibaret olan Ebu Bekir Sıddık, bir galeyana ve celadete gelerek, وَاللّٰهِ لَاُكَاتِلَنَّ مَنْ تَرَّكَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ Vallahi dedi, namaz ile zekatın arasını ayıran, namazı kıldıkları gibi zekatı vermeyen, bu ikisinin arasında bir teşvik meydana getiren insanlarla savaşıp onları teker teker öldürecektir Ebu Bekir Sıddık. Ne demek zekat vermemek? Sen kardeşim kimin ağzına bakıyorsun? Sen kime bakıyorsun? Zekat Allah'ın tesbih ettiği bir haktır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O zenginlerin mallarında bir hakkı malum var. Allah'ın tayin ve talim ettiği bir hak var. O mahrumlara ve muhtaçlara mutlaka verilecek ki Cenab-ı Hak. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Ve hasadınızı meydana getirdiğiniz zaman hasılatınızı, hasadınızı Allah'ın hakkını mutlaka verin diyor, verin diyor. Kim önleyebilir? Ve sonra öyle bir hak ki mutlaka fakiri arayacaksın. Müslüman rastgele zekat verilmez. Namaz, namaza durmadan evvel nasıl kıbleyi aramak vacip ise, Ramazan orucuna başlamadan Ramazan hilalini gözlemek ve aramak nasıl vacip ise, zekat vermeden evvel fakiri ve yoksulu aramak da aynen öyle vaciptir. Zekatınızı vermeden önce fakir arayacaksınız ve mutlaka o fakirin eline teslim ve temlik edeceksiniz. Simsarlara, zekat simsarlarına, zekatı toplayıp da nereye harcadıkları bilinmeyen sahtekar insanlara zekat vermeyiniz. Zekatın ödenmesi için fakiri taharri edeceksin, yoksulu arayacaksın. Ve zekat, Kur'an'da bildirilen yalnız 8 sınıfa tahsedilmiştir. Başta, اِنَّمَا الصَّدَكَاتُ لِلْفُكَرَى mutlaka fakirlere verilmesi gerekecek. Efendiler, devlete verilen vergi hiçbir surette zekat makamına geçmez ha! Bir takım sahtekar insanlar işitiyorum. Biz devlete vergi veriyoruz ya, işte zekatımızı vermişiz diyorlar. Olmaz böyle şey! Efendiler, zekat yalnız fakirin hakkıdır dedim. Ama bu zekattan zenginler istifade edemez. Zekat fakirin hakkıdır, zenginler istifade edemez. Ama devlete verdiğin vergiden yalnız fakirler değil, bütün zenginler istifade etmiyor mu? Nasıl zekat yerine geçer? Zekat yalnız Müslüman fakirlerin hakkıdır. Gayrimüslimlere zekat verilmez. Ama devlete verdiğin vergiden yapılan köprülerle, yapılan binalarla, yapılan yollardan gayrimüslimler de istifade ediyor. Nasıl zekat yerine sayıyorsun? Zekat yalnız fakirin yemesine ve içmesine ve ihtiyaçlarına sarf edilir. İnşaata sarf edilmez. Kuma, çakıla, sinantoya zekat verilmez. Devlete verdiğin vergiyle yollar yapılıyor, çimento, taş, çetrak ve bunları harcanıyor. Nasıl zekat yerine geçer? Efendiler, kıyamet sabahına kadar zekatın ölçüsünü kimse değiştiremez. 1/40'dır, yani %2.5'tür. Devlete verdiğin verginin miktarı her sene değişebilir. Ama zekatın miktarı değişmez. O halde devlete verilen vergi, vallahi 4 mesafede zekat yerine geçmez. Kimse kimseyi kandırmasın. Vergini vereceksin Müslüman. Ama zekatını da vereceksin. Saklayamazsın, kaçamazsın. İşte cezasını söyledin. Cehennem ateşinde yanan zekatı verilme Müslümanlar seni perişan edeceklerdir. Ve işte Bakınız, bir ayet-i kerime daha okuyayım ki dehşetin farkında olasınız. Cenab-ı Hak uzaktan yakından toplaşarak büyük bir iman ve vecd ile, aşk ile, büyük bir samimiyet ve sadakatle kadın erkek ta 4 saat evvelden itibaren gelip şu mukaddes kubbenin altında toplaşan siz mümin kardeşlerini cennetiyle ve cemaliyle tavsiye eylesin inşallah. Dikkatle ve alakayla takip etmenizi ve bütün meseleleri anlamanızı ve burada duyup dinlediğiniz hakikatleri çıkıp dışarıda tatbik mevkiine koymanızı Allah aşkına istirham ediyorum. Müslüman, mülkiyetine sahip ol. Müslüman, yeryüzünde ebedi kalmayacağını iyi bil. Küllü nefsin zâikatul mevt hakikatini iyi anla. Ve mülkiyetinin sorumluluğunu, malikül mülke karşı mesul olduğunu ve nefisselünle yevme izni anin naim olduğunu çok sıkı bir şekilde anla. Allahu Azimistan şöyle haber veriyor, şöyle tehdit ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ. Sadakallahu'l-Azim. Ey Müslüman, kulaklarını şu ayet-i kerimeye, gönüllerini şu ayet-i kerimenin manasına teslim eyle. Allahu Azimistan tevbih ediyor, tehdit ediyor. Onlar ki altın ve külgünü stok ettiler ve durmadan mal topladılar, sermaye ve servet topladılar. Altını ve külgünü kendi haline, stok haline, depo haline, topluluk haline getirdiler. Ve fakat وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda hiçbir şey harcamadılar. Ve zekatını vermediler. Zekat vermedikleri için onların azabı var. Ve azabı da فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Çok elemli, çok acıklı cehennem azabıyla onları haberdar et Muhammed'in. Aleyhisselatü Vesselam diyerek böyle bir haber bırakıyor. Efendiler, zekatı verilmemiş olan malın hükmü haram olmaktır. Sen servetinden, ticaretinden, nakit eşyandan, malından, cinsinden ve altınından nisap miktarına malik olduğun müddetçe zekatını ayırıp vermezsen bütün servetin haram olacaktır. Servetinin içinde ilahi hakkı, Rabbani hakkı, lahuti hukuku ayırıp vermedikçe bütün servetin haram, bütün sermayen haram olacaktır. Böyle bir harama, böyle bir vebale dahil olmamalısın. İşte malı depo etmek, malı saklamak ve Allah'ın cezalandıracağım dediği servet olmaktan kurtulması için zekatının mutlaka verilmesi lazım. İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma şöyle söylüyor. Kâle İbn-i Ömer, kullu mâ ebbeyte zekâtehu teleyse bikenz. Hangi malın zekatını vermişsen artık o mal kenz değildir, hazine değildir, stok değildir, yerin yedi kat altında olsa bile, saklı bulunsa bile zekatını vermişsen korkma diyor İbn-i Ömer. İşte Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kale Cabir, اِذَا اَخْرَجْتَ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكَ فَكَدْ اَذْهَبْتَ عَنْهُ شَرَّهُ وَلَيْسَ بِكَنْزِ. Sen eğer ticaretinden ve emlakinden, mülkünden Allah'ın tayin ettiği zekatı çıkarıp vermişsen, bil ki o malın şerrini defetmiş bulunursun. Zekatı verilmeyen malın içine şer diyor. Şerrül emval, malların en kötüsü. Malların en kötüsü zekatı verilmeyen mallardır. Cezanı çekersin. Bugün anarşizmin iştahı kabarmış da, bugün komünizm iştahını kabartmış da, komünist ihtilal provalar yapılıyorsa, komünist tehditler savruluyorsa, senin zekatını vermediğin şerrül emval olan malın yüzünden zeydahlanıyor. Allahu Azimistan nasip ederse önümüzdeki derslerde göreceksiniz. bu anarşizmi, bu komünizmi, bu sendikalizmi, bu her türlü terörizmi teşvik eden ana gayelerden birisi de zekatını vermeyen zenginlerin ellerinde tuttukları korkunç mallar, kentler ve hazinelerdir. Onlar komünizmin iştahını kabartıyor. Ama ne olacak? Bir gün Allah göstermesin. Bir gün komünist bir ihtilal olursa bilsinler ki evvela ve evvel emirde sermayedar sınıfı, kapitalist denilen kapital ve sermaye sahiplerinin hepsi bu ihtilal sonunda paramparça olacaklardır. Ama işin farkında değiller. İşin esasını anlamış değiller. Zaten şimdi bile fabrikalarında bir bakıma işgal başlamamış mıdır? Boykot başlamamış mıdır? Görevlerle zenginin ve işverenin gırtlağı sıkılmamakta mıdır? Ama anlamıyorlar. Anlatamıyorsunuz. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu gerçekleri zaman zaman inşallah ortaya koyup ayet ayet haber vereceğim. Ve göreceksiniz ki ayetlerden ve hadislerden başka hiçbir şey anlatmayacağız. Ve siz Allah aşkına adım adım takip edeceksiniz. Ve siz buradaki bütün hükümleri tasdik edeceksiniz. Ve siz dışarıdaki kavgalara kulak asmayacaksınız. Dışarıda bir takım tertipçilerin, bir takım anarşistlerin, bir takım teröristlerin, bir takım karıştırıcıların, bir takım sahtekarların, Müslüman kisvesine bürünerek Müslümanları parçalamak isteyenlerin ayak oyunlarına gelmeyeceksiniz. Anarşiye kapılmayacaksınız, kimseye karışmayacaksınız. Şu caminin civarında sokaklara kadar kimseden bir hadise, bir olay arzu etmek istemiyorum. Ey gazete satanlar, ey mecmua satanlar, eğer bir şey olursa, benimki cemaatime zarar gelirse, benimki kürsüme zarar gelirse, hepinizi mahşer günü Muhammed'e şekva edeceğim. Ey ticaret yapanlar, ey sakya tesbih satanlar, hazırlayabilirler, caminizin manzarasını bozmak isteyebilirler, kimseye alet olmayınız. İşte böylece, gelelim bir noktaya daha. Hayr-ı hasenat yapmak için sağlam kaynaklar arayınız. Her önüne gelip bir maksuz uzatana, her Kur'an kursu diyerek, her cami derneği diyerek, senin karşına gelen herkese çıkarıp para verme, yardım yapacağım diye araştır kendin bul. Rahat olma. Her noktada bir maksuz satana, hayır sahibi gözüne bakma. Mesul olacaksın. Nereye veriyorsun ve kime veriyorsun? İyi takip et. Bu arada ciddi olarak yardım etmek isteyen ve yardımının mutlaka yerini bulmasını isteyen kardeşlerim için İstanbul Müftülüğü'nde Diyanet İşleri Vakfı'nın şubesini açtık. Vakıf şubesi, Diyanet Vakfı'nın şubesini açtık İstanbul Müftülüğü'nün merkezinde. İstanbul Müftüsü başkan oldu ve bu vakfın makbuzları var. Bu makbuzlar caminin kapısına geldi. Orta kapıda hizmetimizi arz edildi. Bu vakfa bağış yapabilirsiniz, zekat verebilirsiniz. Çünkü yok tüm talebeleri okutmaya devam ediyor. Ve her birisi ayrı ayrı isteniyor. Bu vakfa yaptığınız yardımları ve ödediğiniz zekatları devlete vergiden düşebilirsiniz. Devlete verilen vergi olarak devlet bunu vergiden muaf tutuyor. Diyanet vakfı olduğu için ödediğiniz paraları vergi yerine koyabiliyorsunuz. Devlet o kadar miktarı sizden istemiyor. Kanuni bir hak tanımış bulunuyor. Yakın zamanda Allah'a yemin ederim İslamiyet hakim olacaktır. Komünizm ve anarşizm Müslümanların ayaklarının altında sinlenecek inşallah. 3,5 komüniste bakarak ümidinizi kaybetmeyiniz. İslami kaynaşmayı, İslami kardeşliği, birlik ve beraberliği kimseye feda etmeyiniz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi hangi nefesimizde ruhumuzu teslim edeceğimizi bilmediğimiz için her nefesimizde kelime-i şehadetçi buyurun. Eşheden la ilahe illallah. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, mühletlerden, minnetlerden, zahmetlerden, her türlü şerlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan, komünizmin şerrinden, anarşizmin şerrinden, ümmeti Muhammed'i helak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şurada ulaşıp amin diyen, saatlerdir şurada bekleşen, senin kulların olan, senin yollarından gelen şu kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya fazhar eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.